Imetimia saa 11 ndani ya studio zetu zizopo hapa jijini Bujumbura. Karibu kuifuata taarifa ya jioni tunayoanza kwa muhtasari wake. Zoezi la kutambua wafanyabiashara katika soko la Kutibura kusuliwa na wahusika kuwa iligubikwa na dosari nyingi. Vinywaji vya kiwanda Brarudi vyapandishwa hadi pesa 500 kwa kila chupa ya kinywaji. Mgomo wa madereva wa magari ya uchukuzi yanayofanya safari kutoka Gitega kwenda Bujumbura waingia siku ya tatu. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Alphonse Kugimana. Hapa studio mimi Romarde Niyo Yabivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Karibu tena. Bei za vinywaji vya kiwanda Brarudi zimepandishwa tangu leo tarehe mosi Agosti. Kila kinywaji kimeshuhudia ongezeko la pesa 500. Mfano, soda imetoka kwa 1000 hadi 1500, Amstel Royale kutoka 2600 hadi 3100 na Black kutoka 1500 hadi 2000. Katika tangazo lililotolewa na kiwanda hicho Jumane hii, wanaeleza hali hiyo kama kupanda bei kwa malighafi zinazotumiwa kutengeneza vinywaji hivyo. Bei za mwisho za vinywaji vyenyewe zilikuwa zimewekwa Oktoba mwaka jana. Hatua ya Brarudi imetokea siku chache baada ya bei za bidhaa kama sukari, simenti, mafuta na nauli kupandishwa bei. Mgomo wa madereva magari ya aina ya Probox wanaofanya safari kutoka Gitega kwenda Bujumbura unaendelea. Wamesitisha kazi tangu Jumapili, wakilalamika kuwa endapo watalipisha pesa 9000 zilizowekwa hivi karibuni kwa safari hiyo watafanya kazi kwa kuingia hasara. Walieleza kuwa kwenda na kurudi wanatumia mafuta ya 80000 wakati mapato kutoka kwa abiria yanahesabiwa kwa 72000. Kutoka Tega Ijira ni Wikila. Asubuhi ya Jumanne hii hakuna hata gari moja ndogo ya aina ya Probox ya kusafirisha abiria toka mjini Kitega hadi jijini Bujumbura iliyoonekana katika kituo cha magari ya abiria cha mjini Kitega. Sababu ni kwamba mgomo wa madereva wa magari husika ulioanzishwa Jumapili hii waendelea. Hapa madereva hao wakipinga bei ya nauli mpya ya pesa 9000 ya kutoka mjini Kitega hadi jijini Bujumbura ili hadi jijini Bujumbura iliyopangwa na serikali hivi nyuma. Kwa mjibu wa madereva husika, wakitekeleza nauli hiyo matokeo ni kufirisika. Waendelea kwamba takwimu zaonyesha kuwa thamani ya mafuta ya kuendesha gari yanayotumiwa na gari linapoelekea jijini Bujumbura na kurudi Gitega ni zaidi ya jumla ya thamani ya pesa za nauli za abiria, ambapo magari yao yaruhusiwa kuwasafirisha abiria wane tu. Hapa wasema kwamba mbali na hayo, spare za gari, hati zake, tairi na kodi vyote vilipanda bei siku hizi. Ama ili wakomeshe mgomo wao, watoa sharti la kuendeshwa mkutano wa madereva wa magari ya abiria madogo ya taxi ya aina ya Probox na wahusika na kupanga bei za nauli. Walakin, baadhi ya madereva wa aina hiyo ya magari waendelea kusafirisha abiria hadi jijini Bujumbura kwa nauli iliyo zaidi ya nauli ya serikali, yani nauli ya pesa ya 20000. Hapa abiria akielewana nauli na dereva. Lakini hata hivyo, Jumatatu hii polisi iliwanasa baadhi ya madereva miongoni mwa hao na kuwaadhibu kwa kuwatoza faini kama wanavyoeleza madereva wengine. Hayo yakiarifiwa, madereva wa magari madogo ya aina ya Probox yanayotoka Gitega hadi mikoa mingine waendesha kazi zao wakikiuka bei mpya za nauli. Kutoka Gitega, Jani Bigira, Radio Isanganiro. Namshukuru Jilali ni Bigila. Turejee jijini Bujumbura. Baadhi ya wafanyabiashara wanaotumikia katika soko maarufu Kotebu wanakosoa zoezi la mamlaka ya mapato ubehela kutoa mikataba ya vibanda wanamotumikia. Wanatoa mfano wa watu walioandikwa wakati si wamiliki wake, jambo wanalotilia shaka kuwa linaweza kuzua vurugu. Wanaomba mamlaka ya mapato kuwasogelea wakae kwa pamoja wajadili kwa kujaribu kumaliza tatizo hilo. Krovisi Nyonguru amefika kwenye soko hilo. Wafanyabiashara hao wanaoendesha shughuli zao za kibiashara katika soko la Kotebo jijini hapa Bujumbura wanasema kuwa waliona mawakala wa kitengo husika na kukusanya mapato ya serikali OBA wakija ili wasaini maktaba ya viwanja ambamo wanatumikia. Wanaeleza kuwa hakujulishwa shughuli hiyo. Wafanyabiashara hao wanaeleza pia kuwa usajili wa viwanja ulifanyika kwa namna iliyowashangaza, huku wakisema kuwa waliandika kama ni mmiliki wa kiwanja au mpangaji, yani walisajili kila waliyemkuta kiwanjani humo. Wafanyabiashara hao wanasema kuwa hali hiyo inaweza kusababisha mizozo kati ya wenye viwanja na wapangaji. Wanaomba kitengo husika na ukusanyaji wa mapato OBA kilichoendesha shughuli hiyo kufanya mkutano nao ili kujadili na kutathmini vizuri swala hilo ili siweze kusababisha usalama mdogo. Na katika shirika la wafanyabiashara nchini Burundi ya Kubu wanasema kuwa zoezi la kurudisha wafanyabiashara wa masoko tofauti linaweza kuzua matatizo, hasa wakati mamlaka ya mapato yanaandika watu ambao na makuta katika vibanda bila hata hivyo kuwa wamiliki wake, akizingatia mfano wa soko la Kotebu. Antoine Muzani za kiongozi wa shirika hilo anaomba wahusika wote na swala la kukusanya kodi na ushuru kukaa kwa pamoja ili kuwepo mwanga, pasiwe na malalamiko tena. Kotebu kuna watu walikuwa wanakodisha hizo viwanda, wale wenye kukodesha hizo viwanda ndio saa hizi wako na shida. Iyo shida wanayo, wenye walikuwa kikodi hizo viwanda. Ndiyo, saa hizi nimesikia wafanyakazi wa OBR na wafanyakazi wa MEA, ndiyo wanaenda kuwapatia viwanda kulingana na vile walikutana au watu wako wanafanya kazi kwa hizo viwanda. Lakini wajue kama watu ambao wako kwa hizo viwanda si wenye viwanda, ni watu ambao wanakodi hizo viwanda. Na tunataka viwanda zirudishe kwa wenye kukodi viwanda, kwa sababu kwa wakati wa soko imechomekwa Bujumbura walikuwa wakilipa pesa ya MEA, hawakulala hata mwezi umoja bila kulipa pesa ya MEA. Sasa hizi hakuna mtu ambao amekuja kukodi hicho kiwanda ndio akue na kiwanda chenyewe na hakulipa kodi kuanzia mwanzo. Sasa inabidi sasa tuangalie, tuwe makini, tuangalie vizuri sana vile viwanda inaweza kuingia vizuri, tufanye kazi pamoja na tujisikie kama inchi ni ya sisi wote bila kukua na shida yoyote. Na serikali ya Burundi ingestahili kupunguza kodi na ushuru kwa raia wa kipato cha chini ambao ndio walipa kodi, ni tathmini yake mtaalamu wa masuala ya kibiashara na maendeleo ya mashirika. Sreje Nila Mebula anasema kwamba nchi ingepanua vyanzo vya mapato kwa maslahi ya wote. Hapa anatoa mfano wa watu wanaokwepa kodi na ushuru kwa kujenga nyumba na kununua ardhi ambazo wakati mwingine hazitumiwi kuendeleza taifa. Kulingana naye, bora kukinga mfumuko wa bei usiathiri bidhaa zote. Muri rusangi rero kugira ngo leta igwize amakori nuko urudandazwa ruteye imbere. Kwa ujumla, serikali kwa kupandisha ushuru na kodi, kwanza ingelipashwa kuboresha sekta ya biashara. Ili sekta hiyo ya biashara isonge mbele, ni sharti serikali itafutie suluhisho tatizo la mfumuko wa bei unaoshuhudiwa siku hizi, hususan kwa bidhaa tofauti kama vile simenti, sukari na mafuta ya kuendesha gari. Bidhaa hizo zinapopandishwa bei, mfanyabiashara amekuwa amehitimisha jukumu lake la kizalendo la kulipa ushuru. Mfano, kilo moja ya mchele inayouzwa kwa sasa 3,000, mwaka ujao itakuwa panda hadi kufikia kiasi cha 5,000 sarafu za Burundi. Nasikia kwamba pesa hizo 2,000 zitakuwa hakika zimelipiwa ushuru. Kuna watu wengine wenye hekima na busara ambao wasiolipa ushuru, na watu hao utajiri wao umewekezwa katika pesa za kigeni na baadaye wakiweka pesa hizo katika benki za kimataifa, na watu hao huwa wakijenga ghorofa za kifahari, na kundi la watu hao huwa hawasumbuki na kitu chochote kwa sababu hakuna shughuli za kulipa ushuru ambazo wanajishughulisha nazo. Ndio sababu serikali ingepaswa kutoa hatua ya kufuatilia watu hao wakati ambapo inatafuta pesa za kuwekeza kwenye miradi tofauti ya maendeleo. Na watu hao wenye maisha ya kifahari ndio ambao wanamiliki pesa za kuzidi kiasi, wakilipishwa kodi la ardhi kukizingatiwa pesa walizotumia kwa kujenga nyumba zao. Isanganiro. Na taarifa hii inaendelea kukujia moja kwa moja kutoka studio zilizo kusopo hapa jijini Bujumbura. Kipindi cha majaribio kwa kituo cha tarafa maarufu Gishe Iniki kinachosaidia kinachofuatilia karibu mashirika ya umma cha Kayanza kimemalizika mwezi Juni mwaka huu. Mratibu katika kituo hicho anafahamisha kuwa mashirika ya kimataifa Adisco na Coroded yaliyokianzisha tayari yamefunga vilago vya Tenila Miba na Umba tarafa kufadhili kituo hicho. Katibu tarafa anasema kuwa haiwezekani kwa sababu katika bajeti ya tarafa hawakutenga fedha kwa ajili ya kituo chenyewe. Jiberi Nyandwi hata hivyo anasema kuwa anafichua kuwa wanaendelea kubisha hodi ili kujaribu kupata mashirika yanayoweza kufadhili kituo hicho. Na mswada wa sheria ya makubaliano ya kupeana wafanyakazi kati ya Burundi na nchi ya Qatar ni miongoni mwa miswada itakayojadiliwa na bunge katika vikao vyake vya mwezi wa nane. Spika wa bunge ametangaza hayo Jumane hii akifungua rasmi vikao hivyo. Jirazi Daniel Ndavilabe ameongeza kuwa mswada ya sheria kufanyia marekebisho sheria ya mahakama kuu ni miongoni mwa miswada itakayofanyiwa tathmini na kupasishwa. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Na katika habari za kimataifa tunazungumzia habari ya huko Senegal ambapo kiongozi maarufu wa upinzani nchini humo Ousmane Sonko ameshtakiwa jana kwa kuchochea uasi. Hayo ni wakati chama chake kikivunjwa, hatua ambayo ilizusha makabiliano kati ya waandamanaji na polisi. Kulingana shirika la habari la Ujerumani DW, watu wawili waliuawa katika maandamano hayo. Sonko, mgombea urais na mkosoaji mkali wa rais Macky Sall, amekabiliwa na msururu wa matatizo ya kisheria ambayo anadai kuwa yamekusudia kumfungia nje ya siasa za nchi. Alikamatwa Ijumaa kwa tuhuma mpya zinazohusishwa na kauli alizotoa, mikutano ya hadhara aliyoifanya na matukio mengine tangu mwaka 2021. Mashtaka mapya yanajumuisha kuhujumu usalama wa taifa, ushirika wa uhalifu na kundi la kigaidi, kusambaza habari za uongo na wizi. Mara baada ya kushtakiwa, waziri wa mambo ya ndani akatangaza kuwa chama chake cha PASTEF kitavunjwa kwa kuitisha uasi mara kwa mara, hatua iliyosababisha uharibifu na vifo. Chama hicho kimelani hatua hiyo kikisema kuwa uthabiti wa nchi hiyo sasa umeathirika. Na mpenzi msikilizaji, kwa taarifa hizi za kimataifa hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye. Kutoka studio, mimi Lomar Dinio Abifuze.